सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 77वीं कक्षा पीछे सूत्र चल रहा था स्थानी वदादेशो नलविधो, और उसमें जितने प्रकार के आदेशों को ये स्थानीवत करता है उनको 8 भागों में बांट दिया गया था। और उसमें जो अब तक हमने देखे कि धातु का आदेश धातु के समान और अंग का आदेश अंग के समान और कृत संज्ञा जो होती है प्रत्ययों की, तो कृत का आदेश कृत के स्थान में आदेश कृत के समान। कल आपने जो कहा था कि लेप तो सिद्धांततः उपसर्ग के बाद ही होता है। हाँ, समास जब कर लेते हैं समास तभी होगा, तब त्वाकुल्यप होता है वेद में। जैसे कृत्या आदि कुछ जगह स्थल ऐसे हैं बिना उपसर्ग के भी कत्वाकुल्यप हुआ है, लेप हुआ है। तो सूत्र है ना ये? हाँ, सूत्र है तो गुरु जी छंदो सूत्राणी होती है ना। और फिर संज्ञा है ये। वहां एक बात और भी है कि वहां जैसे हम कहें प्रकृत्य तो इसका अर्थ होगा अच्छी प्रकार से करके। अब प्र को हटा दें तो क्या अर्थ होना चाहिए? करके। लेकिन वहां कृत्य का अर्थ करके नहीं है, वो एक नाम है। और नाम रखने में आपको छूट होती है, आप शब्द बना सकते हो, कोई बात नहीं है उसमें। वो एक नाम है, संज्ञा है, एक प्रत्ययों की संज्ञा है। वहां करके ये अर्थ शब्द का वैसे अर्थ नहीं लेंगे, यौगिक अर्थ नहीं करेंगे वहां। जब से आप नहीं सो आगे बढ़ना भी भूल गए थे, वो रास्ते में भी बस में भी जिक्र कर रहे थे, मतलब कि छंद और सुधारी होती है कि समझाऊंगा। तो ये हो गया कृत का आदेश कृत के समान। और कृत में कृत्य प्रत्यय भी आ जाते हैं, वो भी ले सकते हैं बाद में। हाँ, पीछे कुछ पूछना है? तीनों उदाहरणों में समझ आ गए हैं पूरे? तीन हो गए, एक भविता भवितुम भवितव्यम इत्यादि, फिर केन काभ्याम कई और प्रकृत्य, यहाँ तक हो गया था। और इसमें एक चीज और भी शामिल कर सकते हैं आप, जैसे इन्होंने जो गिनाए थे कि 8 प्रकार के आदेश में, तो कौन कौन से गिनाए थे? धातु, अंग, कृत, तद्धित और अव्यय, सुप, तिंग और पद। धातु अंग इनको अलग कर दो, धातु अंग और 2 प्रकार के प्रत्यय हो गए कृत और तद्धित, और अव्यय और 2 प्रकार के प्रत्यय हो गए सुप और तिंग, एक हो गया पद। तो ये जो प्रकृत्य उदाहरण था इसमें 2 बातें आ चुकी हैं। अगर ध्यान से देखें कि कृत का आदेश कृत के समान, ये त्वा को जो लेप किया था वो उसमें घट जाएगा, कृत का आदेश कृत के समान। तो ये घट गया नहीं घट गया इसमें? जब त्वा को लेप आदेश किया था तो उस अवस्था में कृत का आदेश कृत के समान हो गया। अच्छा, और दूसरा यहां पर ये भी घट जाएगा कि अव्यय वाला जो भाग है, क्योंकि 8 चीजों में अव्यय भी लिया गया है कि अव्यय का आदेश अव्यय के समान, तो क्री और क्त्वा जब ये स्थिति थी प्र क्री क्त्वा, अभी लेप नहीं किया मान लो, तो उस अवस्था में क्त्वा तो सुन कसुन है, इसको अव्यय कर देगा कि नहीं? अथवा नहीं, अथवा क्या इसी को लेंगे, क्त्वा तो सुन कसुन से इसकी अव्यय संज्ञा हो जाएगी, उक्त्वा प्रत्यय आते ही, उक्त्वा प्रत्यांत होते ही इसकी अव्यय संज्ञा हो जाएगी। और अब आकर के हमने एक त्वा को लेप कर लिया है, तो जिसका नाम अव्यय था वो है प्रकृत्वा, और अब जो हमारे सामने शब्द है वो है प्रकृत्य, तो ये तो अव्यय नहीं है, विकृति आ गई ना उसमें, ये तो अव्यय नहीं है। तो अव्यय का आदेश अव्यय के समान, यानी अव्यय के एक अंश में हमने परिवर्तन किया तो उसके साथ जो है अब पूरा जो शब्द बना है ये परिवर्तन करने के बाद ये भी अव्यय ही माना जाएगा। तो अव्यय का आदेश अव्यय के समान ये भी इसमें घट चुका है। तो इस तरह से हमने चार बातें देख ली, अब धातु, अंग, कृत और अव्यय। अब आगे देखते हैं तद्धित का आदेश तद्धित के समान, तो उसमें उदाहरण है दाधिकम, और दाधिकम का अर्थ क्या है, दही में कोई वस्तु का जो है वो परिष्कार किया गया, दही से संस्कृत किया गया उसको, वहां हिमाचल प्रदेश में देखा था हमने कि वहां ये जो राजमा इत्यादि होता है ये बहुत ही स्वादिष्ट बनाते हैं वहां, और उसमें राजमा को भूनते हैं पहले, कैसे भूनते हैं कि घी डालते हैं कढ़ाई में खूब सारा, और उसमें दही डालते हैं, घी और दही, पानी नहीं, घी और दही, और उसमें उसको भूनते हैं। फिर अब घी में तो वस्तु गलेगी नहीं, घी में तो जो है घी में भूनना एक चीज अलग होती है, लेकिन दही जब उसमें आ चुका है अब वो गलेगा भी थोड़ा सा, तो एक खटास सी लेकर के बनता है फिर वो, थोड़ा सा दही का भी स्वाद उसमें आएगा, और उसमें पानी बिल्कुल पड़ता ही नहीं है, उसका जो शोरबा होगा जो उसका रस होगा जैसे दाल जैसे बनती है ना, तो वो घी ही होता है एक तरह से, पूरा घी और दही, और उसको जो है चावल के साथ खाते हैं वो, और जब भी कोई विशेष फंक्शन होता है, कोई पार्टी होती है, तो वहां ऐसा ही व्यंजन बना करके सबको देते हैं, और वो बड़ा अच्छा माना जाता है, और उसका नाम रखा है उन्होंने मधरा, जो व्यंजन बना वो राजमा का मिला करके दही और घी, मधरा, वो बनाना के लिए थोड़े। बहुत स्वादिष्ट बनता है। नहीं वो थोड़ा आंच कम करते हैं उसको, वो तो ठीक है आपने सही कहा, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे वो सब रम जाता है उसी में, फिर नहीं होता बाद में, और राजमा पड़ जाएगा फिर वो ज्यादा छींटे नहीं आ पाएंगे, और बस उसी में बनता है वो राजमा, फिर आप अन्य मसाले डालिए उसमें, नमक इत्यादि जो कुछ डालना है, पानी बिल्कुल पड़ेगा पड़ेगा ही नहीं। हाँ तो महंगा पड़ता है वो, निरा घी ही होता है वो, इस तरह से बनाते हैं और चावल के साथ खाते हैं उसको, और किसी पार्टी में अगर मधुरा न बना हुआ हो तो उसको अच्छा नहीं मानते वो वहां, भी ठीक है अन्य चीजें भी होंगी, उड़द दाल भी वहां साबित चीज डाल लेते हैं, वहां साबित उड़द होंगे, साबित मूंग होगा, दाल तो खाते ही नहीं वहां पर, और चावल अवश्य होना चाहिए क्योंकि पहाड़ी इलाका है, वहां चावल तो भोजन है उन लोगों का। पहाड़ी पुत किसके चावल खाए किसके? वहां हम 2 साल रहे थे, खूब चावल खाया, वहां कोई समस्या नहीं आती थी, और यहाँ चावल नहीं खा सकते इतना। तो दधि संस्कृतम, दही में संस्कृत किया हुआ कोई भी खाद्य पदार्थ, कोई व्यंजन, कोई वस्तु सही, नपुंसकलिंग का प्रयोग किया गया, इसीलिए जब अनिश्चयात्मक हम किसी पदार्थ को बोलते हैं तो नपुंसकलिंग का प्रयोग करते हैं, ये भी ध्यान रखना। स्त्रीलिंग का और पुल्लिंग का प्रयोग कब करेंगे, जब निश्चय हो जाए किसको बोलना है, और जब निश्चय ही नहीं है किसको बोलना है तो नपुंसकलिंग का प्रयोग करते हैं। हाँ कड़ी हो ठीक है, वो भी बन जाएगा, दही से जो कुछ बनाया गया वो सब दाधिकम कहलाएगा। तो जो अर्थ निकला उसका विग्रह कैसे करेंगे, दधना संस्कृतम, नहीं सप्तमी, दधनी संस्कृतम, दही में संस्कृत किया गया, तो दधनी संस्कृतम। अब ये जो संस्कृत शब्द बोला ये एक अर्थ है किसी प्रत्यय का, और वो प्रत्यय आपको जो है जब भी कोई अर्थ बोलते हैं इस प्रकार के, वो 4वें-5वें अध्याय में ही मिलते हैं, तो वहां पर पहुंचेंगे। तो पहले तो हम दधनी संस्कृतम ऐसा बोल करके, और फिर उसमें अलौकिक विग्रह में दधि के आगे कौन सा प्रत्यय लाएंगे, नी, तो दधि नी, और संस्कृत को बोलेंगे नहीं अब, क्योंकि समर्थानाम प्रथमाद्वा, समर्थ दधनी भी है, समर्थ संस्कृत भी है, प्रत्यय किसे करना है हमें? प्रथमात्, समर्था नाम प्रथमात् वा, प्रथम से करना है। तो दधनी यानी कि दधी से करेंगे प्रत्यय, तो दधी के आगे जो व्यक्ति है ङी वो ले आए दधी ङी, और संस्कृत अर्थ में लाएंगे अब प्रत्यय, संस्कृत के स्थान पर प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो संस्कृत अर्थ में लाने वाला प्रत्यय सूत्र निकालिए चौथे अध्याय के दूसरे पाद में, दधनष्ठक। अब देखो केवल इसी एक शब्द को बनाने के लिए सूत्र है ये, और कई सूत्र ऐसे मिलेंगे आपको चौथे पांचवें अध्याय में विशेष करके जो केवल एक ही शब्द को बनाते हैं, क्योंकि सूत्र में पढ़ाई वही एक शब्द है दधनष्ठक है, दही से दधी से क्या प्रत्यय होता है? ठक, ये ठक और वो ठक भी। हाँ, तो कटोरी में दही ले आना और ठक प्रत्यय कर देना उससे। दधी वस्तु से ठक नहीं करना, दधी शब्द से ठक करना। इस शास्त्र में क्या नियम होता है ये भी देख लो, जैसे हमने कहा अग्नेर ढक, अग्नि से ढक प्रत्यय, तो पहले आग जलाओ, अब कैसे करें उसमें ढक प्रत्यय। जैसे घर पे लिए बार मैंने जो घर पे क्वेश्चन दिया उसके ऊपर प्रकाश डालो, तो देख और क्वेश्चन किया था वो नहीं किया था, क्वेश्चन लिखा हुआ था पूरा और आंसर नहीं, बोला ये किया नहीं तूने, बोला कोई प्रकाश प्रकाश डाला था, खूब डाला हमने, खूब डाल कर रखा था, 5-7 मिनट तक टॉर्च ला करके खुद देख लिया था, 5-6 मिनट प्रकाश डाला था इसके ऊपर। हाँ, इसलिए आप पूरा, इसलिए आप पूरे नंबर दीजिए हमें, हमने आपके कथन का पालन किया है। तो ऐसे ही यहाँ भी पाणिनी को पढ़ने वाले छात्र बहक न जाएं, तो पाणिनी ने इसके लिए भी एक सूत्र बना दिया है, स्वम रूपम शब्दस्य, शब्द का अपना रूप ही लेना, उसके अर्थ को मत लेना, कहीं कटोरी में दही ला करके ठक प्रत्यय जोड़ा उसके आगे। स्वम रूपम शब्दस्य, यह है सिद्धांत, और इसीलिए कहीं अर्थ लेना होता है जब पाणिनी को, क्योंकि नियम तो बना दिया स्वम रूपम शब्दस्य, अब कहीं मान लो अर्थ की पड़ जाए आवश्यकता तो क्या करेंगे फिर, भाई कुछ विशेष उपाय करना होगा फिर, तो विशेष उपाय होता है फिर इति लगाते हैं उसके आगे। अच्छा, इति लगा देंगे तो अब अर्थ आ जाएगा, जैसे तस्मिन इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, अब तस्मिन शब्द नहीं कि तस्मिन जहां लिखा है वहां पूर्व को कार्य होता है, ऐसे नहीं, तस्मिन का अर्थ सप्तमी विभक्ति, तस्मात इति, हाँ वहां इति लगा देंगे। और एक स्थल और भी है कि वो सूत्र में ही कह दिया है स्वम रूपम शब्दस्य अशब्द संज्ञा, शब्द की संज्ञा को छोड़ देना। अब हमने कहा वृद्धि रेचि कि एच परे हो तो वृद्धि होती है, तो हमने क्या किया कि एच परे था और वहां वृद्धि शब्द को लिख दिया, क्यों कि स्वम रूपम शब्दस्य, शब्द का अपना रूप लिख दिया, तो कहा नहीं ये संज्ञा है और संज्ञा में आपको उसका अर्थ लेना है, तो वृद्धि का अर्थ क्या किया पाणिनि ने, आ आई औ, ये लेना है ना कि वृद्धि शब्द को लेना है। ये सूत्र आगे आएगा लेकिन इसकी व्याख्या आज ही हो चुकी है, अब मत पूछना दोबारा इसकी व्याख्या, स्वम रूपम शब्दस्य अशब्द संज्ञा, शब्द संज्ञा को छोड़कर ये नियम लागू होगा कि शब्द के अपने रूप का ही ग्रहण होता है सर्वत्र, तो दधी शब्द का ग्रहण होगा न कि दधी के अर्थ का। तो सूत्र मिल गया दधनष्ठक 4-2-17, और दधनष्ठक का अर्थ क्या बनेगा, दधना में कौन सी व्यक्ति है, द्वितीया पंचमी, चौथे पांचवें अध्याय में आपको पंचमीया मिलेंगी, कहां द्वितीया तृतीया में पहुंच गए, दधी का पंचमी में दधनः, दधी प्रातिपदिक से कौन सी व्यक्ति होगी, फिर तो दधी प्रातिपदिक से ठक प्रत्यय होता है, लेकिन अर्थ तो स्पष्ट नहीं हुआ, तो ऊपर से अनवृत्ति पकड़ेंगे अब, तो ऊपर सूत्र है संस्कृतम भक्षाः, अब संस्कृतम भक्षाः में, संस्कृतम में प्रथमा व्यक्ति है, भक्षा में प्रथमा व्यक्ति है, तो अब यह हो गया कि जो संस्कृत अर्थात जिसको बनाएंगे हम पदार्थ को दही मिला करके, और वो कैसा होना चाहिए, भक्षा भक्ष्य खाने योग्य हो, वो दही और गोबर मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, वो गोबर में दही मिला करके बिच्छू बनता है, तो वो बोध अधिकम नहीं कहलाएगा, क्योंकि खाने योग्य नहीं है पदार्थ वो, आपने गोबर में दही मिला दिया तो। लेकिन गुरु जी एक चीज आप सबको बता रहा हूँ, अगर कहीं काला बड़ा बिच्छू मिले स्वतः ही जीवित है तो मरा हुआ तो वो बड़ी कीमत का होता रसायन में, उसका मैं 25 उसका जहर उसका जहर काफी कीमत का होता है, सुनते हैं जहर के तो नहीं गुरु जी, हमें तो काला सांप या काला बिच्छू मरा भी हुआ मिल जाए, कोई हमें अगर सर ना कुचला हुआ हो सांप का तो 20,000 का हम 20,000 दे देंगे उसको। चलो ढूंढना भाई सब लोग है ना, नौकरी करने के एक महीने में एक ढूंढ लो बस। ये है कि काला बिच्छू बड़ा जो है वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत रसायन विज्ञान में स्वर्ण, इससे गुरु जी ये इससे स्वर्ण का निर्माण होता है, ये काले का बिच्छू या सांप का जहर और काले बिच्छू के साथ उसकी खचवे की खोपड़ी कई अच्छी योग है। अब हमने कई हमें ढूंढते हो गए, हमें मिला नहीं, सफेद वाले मिलते हैं काले वाले, आप लोग बता दिए कहीं मिल जाए तो उसको कीमती होता रख लो, किसी भी रासायनिक द्रव्य को ना वो आपको 5,000-7,000 रुपये का जरूर देंगे। चलिए तो यहाँ संस्कृतम भक्षा है इसको ले लेंगे, अब अर्थ क्या बनेगा कि दधि शब्द से संस्कृत भक्ष्य पदार्थ है, इसको कहने के लिए ठक प्रत्यय होता है, लेकिन अर्थ पूरा भी हुआ नहीं है, क्योंकि प्रश्न ये उठेगा कि दधि शब्द से ठक प्रत्यय तो कर लिया और अर्थ का भी पता लग गया कि वो खाद्य खाने योग्य पदार्थ होना चाहिए, लेकिन विभक्ति कौन सी होगी। हम जब भी कोई प्रत्यय करते हैं चौथे पांचवें अध्याय में तो समर्थ से करते हैं ना, तो समर्थ में कोई विभक्ति भी तो होगी, तभी समर्थ बनेगा वो, तो विभक्ति कौन सी होगी। यहां तो मंगी ले आए कि दधी गी, लेकिन क्या सूत्र कह रहा है कि सप्तम्यंत दधी शब्द से प्रत्यय ठक प्रत्यय होगा, तो ऊपर से इसकी भी अनुवृत्ति लाएंगे, तो कहां से लाएंगे है? हाँ, तो तत्र शब्द जो है ऊपर से तत्र उद्धृतम, तो वहां से तत्र शब्द आ जाएगा, ठीक है। अब तत्र का अर्थ क्या होगा, यहाँ वही सप्तम्यंत, तो सप्तम्यंत दधि शब्द से और ठक प्रत्यय हो जाएगा और संस्कृतम भक्षा है ये अर्थ हो गया, यानी संस्कृत अर्थ में, संस्कृत अर्थ में दधनी संस्कृतम, जैसे कहते हैं उपगोह अपत्यम, तो अपत्य अर्थ में किया, ये संस्कृत अर्थ में भक्षा तो के साथ जोड़ा गया है कि वो संस्कृत जो है वो खाद्य पदार्थ होना चाहिए, ये साथ में शर्त लगा दिए, तो इस तरह से पूरा सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि सप्तम्यंत दधि शब्द से ठक प्रत्यय होता है संस्कृत अर्थ में। अब यहां पर ठक प्रत्यय आ गया, दधि नी और ठक, फिर उसके बाद तो वही दोनों कार्य हैं, प्रातिपदिक संज्ञा और सुभ को हटा दो, तो दधि ठक, ठक का ठ बचेगा, और ठक का जो ठ बचेगा तो यहां ठकार का टवर्ग में आ रहा है प्रत्यय के आदि में है, तो चुटू लगना चाहिए, चुटू से ठकार की इत संज्ञा हो जाएगी तो क्या बचेगा, अकार बचेगा, तो ठस्से कह क्या करेगा फिर, ठस्से कह सूत्र बनाया है पाणिनि ने, इसलिए ठकार की इत संज्ञा यहां नहीं होती। ठस्से कह सूत्र अंगस्य के अधिकार में देखो, सातवें अध्याय के तीसरे पाद में, और ये 50वां सूत्र है, सातवें अध्याय का तीसरा पाद और 50वां सूत्र मिल गया, ठस्य कह तीसरे कॉलम में, अब बहुत सरल अर्थ है, ठस्य कह ठ के स्थान में, अब ये ठकार नहीं है, ठ अकार सहित ठ के स्थान में, इकह ये भी अकारांत है, एक आदेश हो जाता है, और वो ठ किसका होना चाहिए, अंगस्य का अधिकार चल रहा है, अंग संबंधी है, अंग संबंधी न, अंग अंग संबंधी है ये या अंग है स्वयं, ये जो ठ है दधि के आगे, ये अंग है या अंग संबंधी है? क्योंकि ठ के कारण से तो इसकी अंग संज्ञा हुई ही है, स्वयं अंग नहीं है ये ठ, लेकिन अंग का है, अंग का है, क्योंकि ठ नहीं तो इसका नाम अंग डलवाया था, तो संबंध जुड़ गया आपस में। ऐसे ही युगल नाकों में अर्थ करते हैं, वहां भी आय नहीं है फटक हचका में वैसे अर्थ करते हैं, अंग संबंधी बोल करके बोलते हैं वहां, क्योंकि स्वयं अंग नहीं है ये ठ, ये अंग का अंश नहीं है, अंग संबंधी है। तो अंग संबंधी ठ के स्थान पर एक आदेश होता है, तो दधि और आगे क्या बन जाएगा ठ का, एक अकारांत है ये, एक आदेश, तो दधि एक। अब ये ठक प्रत्यय कैसा था, कित है ना, और ये एक भी कित माना जाएगा। जब ठक प्रत्यय कित है तो ठक के स्थान में अब यहां किस तरह से करेंगे कि ठक तो था तद्धित, लेकिन एक तद्धित नहीं है, तो इसने क्या कह दिया कि यदि कोई आदेश आपने किया है और वो अल विधि नहीं है, क्योंकि ठ में दो अल हैं ठकार और अकार, तो ये एक अल नहीं है इसलिए अल विधि नहीं है, और इसके स्थान पर किया गया एक आदेश, तो ये स्थानिवत हो जाएगा, इसको भी तद्धित माना जाएगा। और उसका जो दूसरा धर्म था कित्व धर्म, वो भी साथ में आ गया, तो एक तद्धित भी है और कित भी है, और तद्धित कित प्रत्यय जब परे होता है, ऐसा तद्धित जो कित हो साथ में, ऐसा यदि कोई प्रत्यय परे होता है तो अंग के आदि अच को वृद्धि हो जाती है। सूत्र कितिच, दो ही सूत्र हैं ये, चौथे पांचवें अध्याय के प्रत्यय करने के बाद वृद्धि करने के लिए लगने वाले दो ही सूत्र हैं, तीसरा कोई नहीं है। तद्धितेषु अचाम आदेह और कितिच, और दोनों का अर्थ एक ही जैसा है, केवल आगे क्या परे होना चाहिए इसमें अंतर है। तद्धितेषु अचाम आदेह ईत और णित तद्धित को मांगता है, और कितिच कित तद्धित को मांगता है। अगर दोनों सूत्रों का मिलाकर के अर्थ करें तो क्या बनेगा कि ईत णित कित तद्धित प्रत्यय परे रहते अंग के आदि अच को वृद्धि होती है, एक अर्थ बन गया दोनों को मिलाकर के। तो दधि के आदि अच द में अ, इसको वृद्धि हो गई, वृद्धादेश ने बता दिया किसे कहते हैं, स्थानीय अंतरतम आ गया दाधि, दाधि और एक ये बन गया। तो यहां कितिच जब सूत्र लगाया था तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, तद्धित आगे होना चाहिए, लेकिन ये तद्धित नहीं था, इस सूत्र ने स्थानीवत कर दिया, ये इसका कार्य यहां पर हुआ है। तो तद्धित का आदेश तद्धित के समान। अब ये एक जो है आगे दाधि और एक, ये एक स्वादी में भी आ रहा है, स्वादियों में कितने प्रत्यय आते हैं, हाँ कितने आते हैं, कहां से कहां तक है, संख्या तो नहीं गिन पाओगे, कहां से कहां तक है, शुरू से लेकर चौथे अध्याय तक, यानी कि अयुण से लेकर के चौथे अध्याय तक, संप्रत्यय सु आदि का अर्थ क्या होता है, सु आदि यानी कि सु और इसके आगे वाले, आदि शब्द कहां को पकड़ता है, पीछे को कि आगे वालों को, आगे वालों। जैसे हमने कहा भू आदि तो भू आदि, नहीं भू पहले होगी, हमने कहा अद आदि तो अद पहले होगी उसके आगे वाली, तो सु आदि का अर्थ क्या हुआ, सु पहले और उसके आगे वाले, तो तीसरे अध्याय में सु है कहीं पर, फिर सु तीसरा अध्याय क्यों बोला था अभी, हाँ तो सु आदि में कितने प्रत्यय आ गए, वैसे क्या होता है दो तरह से आएंगे क्या, अरे सु से लेकर के पांचवें अध्याय के अंत तक, यानी प्रत्ययों की समाप्ति हो जाती है यहां आकर के, फिर तो ये स्वादी प्रत्यय में ये एक आ गया कि नहीं, ये ठक आ गया कि नहीं, स्वादी है ये, और स्वादी प्रत्यय परे होते हैं तो दो प्रकार की संज्ञाएं रखी गई हैं, शब्द की इधर की, एक पद और एक अंग, और दोनों की छटनी कर दी गई कि यदि अजादी और यकारादि स्वादी हैं तो भसंज्ञा होगी, और इनसे भिन्न किसी प्रकार का स्वादी है अर्थात जो यकारादि न हो और अजादी न हो तो पद संज्ञा होगी, एक अवश्य होनी है यकारादि और अजादी। ऐसा यदि तद्धित है आगे तो, मतलब स्वादी है, तद्धित छोड़ो, ऐसा यदि स्वादी है, क्योंकि अगर आप कहोगे तद्धित तो फिर सूत्र का अर्थ भी नहीं है ऐसा, और फिर आप जो है ये शस टा ंगे ंगसी इनको नहीं ले पाएंगे फिर हम। तो ऐसा स्वादी परे हो जो या तो यकार आदि में हो उसके, जैसे शय प्रत्यय करते हैं तो शय का क्या बचता है, शकार हट जाएगा, यहाँ हट जाएगा, क्या बचेगा, यकार आदि हो गया, अथवा आजादी हो, जैसे कि ये इक ठाकुर एक होने के बाद बना है आजादी, ये पहले नहीं था, तो ऐसे स्वादी जब होंगे तो भसंज्ञा होती है, और ऐसे नहीं है हमने कोई और प्रत्यय कर लिया, जैसे तुमन कर तुमन कह रहा हूं वो तस्से भावस्तव तलु त्व और तल कर लिया, तो त्व और तल कैसे हैं, आजादी है कि स्वादी यकारादि है, कुछ भी नहीं है, तो क्या होगी पद संज्ञा, तो पद संज्ञा होगी, और दोनों के कार्य अलग हैं, पद संज्ञा का कार्य भिन्न होता है, भव संज्ञा का भिन्न होता है, तो दधि का नाम यहां क्या होगा, पद होगा कि भव होगा, क्यों होगा, क्योंकि आगे आजादी स्वादी परे है इसलिए, तो भ संज्ञा होगी, तो भ संज्ञा का कार्य भस्य के अधिकार में है, जब भी कोई तद्धित प्रत्यय परे होता है तो जिसकी भ संज्ञा की गई है उसमें यदि अंत में इकार या अकार आ रहा हो उसका लोप हो जाता है, यस्य तीचे, तो दधि में ई आ रहा है अंत में इकार है, यस्य तीचे, यस्य ई और अ मिला करके या उसका षष्ठी, यस्य इकार का और अकार का, भ संज्ञक इकार का और अकार का, इति च ऊपर से आ रहा है तद्धिते नस तद्धिते से, तद्धित प्रत्यय परे हो अथवा ई परे हो तो लोप हो जाता है, तो दधि का ई हट गया, तो दध ए, दाध दाधी था, दाध इक दाधिक, ठीक है, उसके आगे सुआ करके अम हो जाएगा नपुंसकलिंग में दाधिकम, तो दधनी संस्कृतम दाधिकम, तो सूत्र का प्रयोजन आ गया समझ में, जब ठ को इक कर लिया था उस अवस्था में कितिच लगाने के लिए हमें तद्धित नाम चाहिए था, और वो इसने आदेश को स्थानिवत करके तद्धित नाम उसका रख दिया। यार मेरे को एक कंफ्यूजन हो गई, ये जो हमने वो ठक किया था परिमाणम ठक वाला, परिमाण परिमाण वाला नहीं है ये, परिमाण से भिन्न जा पे ठक करते हैं, और इस ठक में क्या भेद है, कैसे, कोई भेद नहीं, लेकिन वो यहाँ लग कैसे जाएगा, ये आपका सूत्र कौन से अध्याय में है, पहले देखो था, ये आपका सूत्र दधनष्ठक कौन से अध्याय का है, दधनष्ठक चौथे में, और ये जो परिमाण वाले जो ठक और ठहे हैं उधर, ये कौन से अध्याय के हैं, पांचवे में है। फिर आप कहाँ की संगति जोड़ रही हो, ये शंका बन ही कैसे गई आपकी, नहीं ठक को लेके शंका, ठक जो है सौ जगह आ रहा है, लेकिन यहाँ घालमेल कैसे हो जाएगा उसका, यहाँ चौथे अध्याय का सूत्र है ये, यहाँ वो तो ठक आ नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी शंका के अंदर ये भाव छिपा हुआ है कि जब ठक ठक दोनों एक से हो गए तो उसी ठक को क्यों नहीं ले लिया यहाँ पर, हम आप ये कहना चाह रही हो, आप भले ही नकल मैंने पकड़ लिया है ये, लेकिन पांचवे अध्याय का ठक चौथे अध्याय में कैसे आ जाएगा, दधनष्ठक सूत्र है तो ये आपके सामने, ये चीख चीख के बोल तो रहा है कि मैं बैठा हूं मुझे मत भूलना, मैं ही करूंगा दधी के आगे ठक, बोल तो रहा है ये, तो संस्कृत भक्षा अर्थ कहाँ से लेते, फिर अर्थ कहाँ से लाते, फिर वहां नया सूत्र बनाना पड़ता है पांचवे अध्याय में जाकर के, और यहाँ भी बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ में अण प्रत्यय भी करने हैं, अण प्रत्यय का अधिकार चल रहा है, चौथे अध्याय में अण प्रत्यय का अधिकार चलता है प्राग दिव्य तोण, ये संस्कृतम भक्षा से जो अण की प्राप्ति हो रही थी उसका अपवाद है ठग, तो ये तो अण के सूत्र है सारे, ये आप ठग तो ला दोगे वहां से, लेकिन इसका अर्थ नहीं आएगा ना, दाधिकम नहीं बनेगा ना, संस्कृत, इस तरह से ये ठग अलग है, वो ठीक है कि स्वरूप में दोनों जैसे हैं, वो स्वरूप से गुरुजी हमने ना, लेकिन अकार बचा था इसमें, अकार को बचा, अकार तो इसमें भी नहीं बचा, नोसम बचा था, इसमें ढसे का लगा दिया हमने, हाँ और वहाँ भी ऐसी लगेगा ढसे का, वहाँ तो नहीं लगाया था, क्यों कहाँ नहीं लगाया था, कोई बनाओ बताओ उदाहरण है सर, है अकार बचाया था, नहीं ठाको एक ही होता है ठस्य कहा, और कुछ होगा, ठाको एक होता है और उसके अपवाद बाद में सूत्र है आगे ईसु सुख तांतात कहा, ये अलग है फिर कि ठाको एक जो है प्राप्त हो रहा है ठस्य कह से, तो उसको रोका भी गया है कुछ स्थलों पर, यदि शब्द ऐसा है आपके पास में, अंग यदि ऐसा है, कैसा इस उस और उक उगंत, इस उस उक और तकारांत, क्या बना मिल करके, ईसु सुख तांतात इसंत, अब अंत को सबके साथ जोड़ दो, इसंत उसंत उगंत तकारांत, ऐसा यदि अंग है तो ठ के स्थान में एक नहीं होगा, क्या होगा, क ककार नहीं, क अकारांत है ये, क आदेश होगा, और ऐसे नहीं है अंग तो एक होगा, बस ये दो ही सूत्र हैं ठग के स्थान में निर्णय करना है, फिर तो आगे सूत्र ही बदल गया, चजो गु घृण तो हो है, आगे नहीं है उसके, तो वो प्रसंग ही बदल गया, अब तो ये ठग का निर्णय करने के लिए दो ही सूत्र हैं, ठस्य कह और इस सुख तांतात कह, हाँ तो लुक वाला वो प्रकरण अलग है, वो लुक कर दिया, आपने कहा कि अ बचा उसका, वो गलत है, अ कभी नहीं बचता है इसका, क्यों ठग की संज्ञा ही नहीं होती है, ठसे का कैसे लगेगा फिर, न ठक में न ठय में, जहां भी ठ आएगा उसकी संज्ञा नहीं होती है, ठन भी होता है एक, ठक ठय ठन, ये तीन तरह के प्रत्यय हैं, और सब में ठ रहता है और सब जगह ठसे का लगता है, और इस सुख तांतात का ये लगेगा, बस दो ही सूत्र हैं ये, तो एक बात और है कि यहाँ और सब लोग पहले से पढ़े हुए, आप पहली बार पढ़ रहे हो तो कई बार हंस देते हैं लोग, और कुछ और बात होती है, इसे घबराना नहीं, जब तक नहीं समझ में आया जब तक मैदान में बैठे रहना, नहीं तो हंसते ही तो है, रोता तो कोई नहीं है ना, रोने में खतरा है, हंसने में तो कोई बात ही नहीं, नया तो थोड़ा झेक नहीं किया, कुछ ऐसा महसूस करके छोड़ देता, वो करने दो, उससे कोई मतलब नहीं, जब तक नहीं समझ में आया ना तो आप करते नहीं, तो मैं तो इनको कह रखा है कि जब तक समझ में नहीं आए आप बार बार पूछो, उसके लिए मैं ना बताऊं तो बात अलग है, तो ऐसा नहीं है, जो भी बात समझना है पूछो उसके लिए, और ये जो उदाहरण हो गया आपका दादिकम, ऐसा ही शालीय हम हो जाएगा, क्योंकि एक एक बात के लिए कई की उदाहरण दे रहे हैं ये, तो शालीय में भी क्या किया था, हमने छह प्रत्यय लाए थे और छह प्रत्यय का नाम था तद्धित, लेकिन जब ई आदेश कर लिया था तब तो नहीं था तद्धित, और हमें लगाना है अब यस्य तीचा, भसंज्ञा होगी शाला की, क्योंकि ई आजादी है, स्वादी में आ रहा है इसलिए, लेकिन यस्य तीचा क्या कहता है कि तद्धित परे हो तो मैं अकार का और इकार का भसंज्ञक शब्द के इकार का अकार का लोप करूंगा, लेकिन यहां है ही नहीं परे तद्धित, तद्धित तो छा था, ये तो नहीं है, इसने कर दिया स्थानीय बात, अब मिल गया उसको आगे तद्धित, ठीक है, तो लग गया ऐसे तीचे, तो इस तरह से बहुत सारे प्रयोजन हो जाएंगे आदेश को स्थानीयवत करने के, अनेकों उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे, आगे और दिया है किसी का ही, अभी तद्धित का ही, अद्यतनम आज का, पुरातनम पीछे का, सनातनम आदिकाल का, सना पुरा अद्य, श्वस्तनम आने वाले कल का, ह्यस्तनम पीछे वाले कल का, तो तनम तनम जुड़ रहा है सब जगह, ये दो चीजों को मिलकर के बना है, एक तकार और एक अन, और अन होता है यू के स्थान में युवर्णा को, तो तकार और यू ये मिलकर के बनता है ये तन शब्द है अद्यतनम आज का, तो अर्थ भी पता लग गया हमें। अवयोगी अव्यय है, ये अव्यय का विग्रह ऐसे नहीं करते जैसे पीछे किया था दधनी संस्कृतम, वैसे तो विग्रह करेंगे नहीं यहां पर क्योंकि अद्य अव्यय है, इसमें कौन सी व्यक्ति लाओगे आप, बस पता लग गया कि हाँ अद्य एक शब्द है प्रातिपदिक है, ये अव्यय है ठीक है। और ये अद्य शब्द भी जिस प्रकार से बनाया गया है ये, तो वहां निपातन से पढ़ा गया है इसको, यानी बना बनाया रेडीमेड है ये, और उसे बोलते हैं निपातन। यानी सूत्र में पाणिनि ने शब्द पढ़ दिया, अब व्याख्याकार जो है उसकी कल्पना करते हैं कि इसके स्थान पर ये हो गया, ये प्रत्यय हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ठीक है, लेकिन शब्द साधु है ये पढ़ करके पाणिनि ने स्पष्ट कर दिया। तो अद्य शब्द जहां पढ़ा गया है तो प्रकरण निकालो प्राग दिशो विभक्ति ही, नहीं उसमें हाँ पांचवें अध्याय के तीसरे पाद में, हाँ वही है पांचवें अध्याय का तीसरा पाद मिल गया प्राग दिशो विभक्ति ही। तो इसी प्रकरण में यहां एक सूत्र है 22 संख्या पर, और ये पूरा निपातन है, इसमें जो शब्द पढ़े गए हैं वो सब बने बनाए पढ़े गए हैं, जैसे पहले है सद्यः शीघ्र, परुत परारी ऐषमः परे द्यवी, उसके बाद है अद्य, फिर पूर्वे द्युः अन्य द्युः अन्यतरे द्युः इतरे द्युः अपरे द्युः अधरे द्युः उभये द्युः उत्तरे द्युः, ये सब बने बनाए शब्द हैं और सबके अर्थ अलग अलग हैं, कुछ मिलते जुलते भी हैं, जैसे अपरे द्युः दूसरे दिन, उत्तरे द्युः का भी हम कह सकते हैं दूसरे दिन जो आगे आने वाला दिन है, उभये द्युः दोनों दिन, ऐसे ही पूर्वे द्युः पूर्व दिन, अन्य द्युः अन्य दिन, अन्यतरे द्युः उससे आगे वाला दिन, तर लगा दिया, और सद्यः माने शीघ्र, परोत परारी ऐषमः, ऐषमः कहते हैं इस वर्ष, इस वर्ष की कोई चीज है तो, और परेद्यवी अगले दिन, और अद्य, तो अद्य का अर्थ क्या होगा, अब इसको संस्कृत में बोलो खोल करके, अद्य को खोलें तो कैसे खोलेंगे, अस्मिन दिवसे, तो कौन सी भक्ति का अर्थ निकल रहा है, सप्तमी का अर्थ निकल रहा है, बस यही बताना था मुझे, अस्मिन दिवसे, हाँ क्या कहा, अगर दिने बोल दो तो क्या भेद है, बोल दो, आपने बोला नहीं था, सिर्फ मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने बोला था, आप दिवसे वॉल्यूम ज्यादा था मेरा, अच्छा तो अस्मिन दिने बोल दो या दिवसे बोल दो, अब क्या करेंगे यहाँ पर कि इदम शब्द का बनता है अस्मिन, जैसे कल्पना करें यहाँ कल्पना की जाती है निपातनों में, तो इदम शब्द के स्थान पर अ, दिवस के या दिन के स्थान पर द्या बन गया अद्य। अब रही बात कि यहां निपातन करने का फिर महत्व क्या है, यहां यह है कि किस विभक्ति का अर्थ देगा ये, वो इससे पता लगता है, क्योंकि पीछे आया था ना सप्तम्यास्त्रल, तो सप्तमी चली आ रही है यहां पर, तो सप्तमी के अर्थ में ये शब्द बनता है अद्य अस्मिन दिवसे, ठीक है, ये सप्तमी का अर्थ निकलता है इससे। और जब किसी तद्धित प्रत्यांत शब्द से किसी एक विभक्ति का अर्थ निकलता है तो ऐसे तद्धित को बोलते हैं असर्व विभक्ति, ठीक है ना, और विभक्ति नाम यहां रखी दिया है इसमें प्राग दिशो विभक्ति ही, इन सारे प्रत्ययों का नाम क्या है, विभक्ति, तो इसमें जो द्या प्रत्यय है ये, इसमें विभक्ति ये इसका अर्थ होगा, और असर्व विभक्ति है ये, सारी विभक्तियां आ नहीं सकती, ऐसा तद्धित है ये, इस कारण से ये अव्यय भी बन जाएगा, अव्यय संज्ञा करता है नहीं, तदितश्चा सर्व व्यक्ति ही पीछे पड़ चुके हैं उसको। अव्यय संज्ञा होने के बाद जो अंत में सुप्रत्यय आएगा बाद में वो हट जाएगा, अध्य का अध्य ही रहेगा। तो वो ये अध्य शब्द है, बना बनाया यहां पर लेना है हमें, बनाना है अध्यतनम। तो बना बनाया शब्द ले लिया हमने अध्य, इसको बनाने की प्रक्रिया नहीं करनी है, वो तो सूत्र उन्होंने दे दिया इसलिए दिखाने के लिए कि कहां शब्द बनाया गया था। अब इस शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा, क्योंकि ये तद्धित प्रत्यांत हो गया है ये चौथे पांचवें अध्याय का होने से, तो प्रातिपदिक संज्ञा होने के कारण से अब फिर हम कोई अन्य प्रत्यय ला सकते हैं। यद्यपि अद्य भी हमने पांचवें अध्याय में बनाया, लेकिन प्रातिपदिक संज्ञा बाद में हो चुकी है, तो हम फिर चौथे पांचवें अध्याय में प्रवेश कर सकते हैं अब, और कोई भी प्रत्यय अपने अर्थ के अनुसार ला सकते हैं। तो अद्य का तो अर्थ हो गया आज के दिन, लेकिन हमें बोलना है आज के दिन की कोई वस्तु, ये तो कालवाचक हो गया। अद्य माने आज के दिन का जो समय है उस समय में, क्योंकि पीछे से आ रहा है इसी में सद्य प्रुत सूत्र में ही सप्तम्यास तरल तो आ ही रहा है और साथ में काले काले भी आ रहा है, समय के अर्थ में करना है। सर्वई कान्य किम यत तदह काले दा, यहां से काले भी चल रहा है, तो सप्तम्यंत हो और काल अर्थ में हो। लेकिन यहां क्या लेना है अब अद्यतनम में, आज के काल की कोई वस्तु कोई पदार्थ उसे कहना है। तो अब इस अर्थ में हम फिर चौथे पांचवें अध्याय में कोई सूत्र ढूंढेंगे, तो वहां सूत्र है सायम चिरम प्राणे प्रगे अव्ययेभ्यु ट्युलौ तुट च, चौथे अध्याय के तीसरे पाद में 23वां सूत्र चौथे अध्याय के तीसरे पाद में। और ये जो प्रकरण चल रहा है यहां, ये प्रकरण चल रहा है शेषे का। ये शेषे पर तो बहुत व्याख्या हो चुकी है पीछे, एक दिन एक पूरी कक्षा इस शेषे की व्याख्या में ही निकल गई थी। तो शेषे का अधिकार चल रहा है यहां, और शेषे के अधिकार में जो आगे सूत्र आते हैं अर्थ निर्देशक प्रत्यय करने वाले भिन्न भिन्न अर्थों में, तो उसमें प्रारंभ जहां से होता है इनका, जैसे ये तो शेषे सूत्र चलेगा, शेषे के बाद जो सूत्र आएंगे जब तक कोई अर्थ निर्देशक सूत्र नहीं आएगा तब तक तो सारे अर्थ गृहित किए जाएंगे वहां तक, और जहां से अर्थ प्रारंभ हो जाएंगे, जहां से अर्थ प्रारंभ हो जाएंगे, मेरी बात को फिर पकड़ो कि शेषे सूत्र कह क्या रहा है कि शेष अर्थों में आगे आने वाले सूत्र अपना अपना प्रत्यय करेंगे। अब शेष अर्थ कौन से हैं, ये प्रश्न ये उठेगा, शेष अर्थ कौन से हैं? तो प्राग दिव्यत्वर्ण से जो प्रकरण प्रारंभ किया था और दिव्यति तक इसको जाना था, और वहां बहुत सारे अर्थ पीछे आ भी गए तस्यापत्यम इत्यादि, लेकिन अब और भी रह गए हैं, उन सबको एक शब्द से समेट लिया गया, शेष शब्द से। तो शेष शब्द से यह है कि अब जहां तक अण का अधिकार जा रहा है वहां से पहले पहले तक जितने अर्थ रह गए हैं सारे वो सब शेष में आ गए। अच्छा, अब शेषे के आगे सूत्र चले और ऊपर से शेष शब्द भी आ रहा है, तो मान लो ठीक इसके आगे सूत्र जो आएगा उसका अर्थ क्या करेंगे हम? जैसे में से कोई भी सूत्र ले लो, जैसे यही ले लिया हमने राष्ट्रावार पाराध घखऊ, ये सूत्र निकालो पहले शेषे तब समझ में आएगा। निकाल लिया 91 संख्या पर दूसरे पाद में चौथे अध्याय के। तो शेषे का अर्थ हुआ कि आगे आने वाले सूत्र शेष अर्थों में प्रत्यय करेंगे। ठीक है, आगे आ गया सूत्र, करो अर्थ इसका अर्थ अब राष्ट्र और अवार पार, इन दो शब्दों से घ और ख किस अर्थ में, वो क्या चीज है, वही प्रश्न है मेरा, वो शेष अर्थ कौन से हैं? क्यों अभी तो कोई अर्थ आया ही नहीं, अरे पहले अर्थ तो बताएं, वो शेष अर्थ कौन सा है वो तो बताया नहीं कि शेष अर्थ में ये प्रत्यय होते हैं घ और ख, तो शेष अर्थ कहां बताया यहां पर? अच्छा जब आगे बताएंगे तो प्रश्न ये उठेगा ये सूत्र किस अर्थ में करेगा फिर, तो ये सूत्र जितने शेष अर्थ हैं उन सब में करेगा। जहां से भी अर्थ बताना ये प्रारंभ करेंगे, अर्थ बताना प्रारंभ कहां से किया है इन्होंने, ये है तत्र जातः दूसरे तीसरे पाद का 25 मिल गया। और उसके बाद फिर जगह जगह अर्थ आते रहेंगे, जैसे फिर 39 पे है प्राय भव, 38 पे है कृतरद्ध कृत कुशला, फिर 41 पे है संभूते, 52 पर है तदस्य सोढ़म। मैं जगह जगह से बोल रहा हूँ, वैसे ही जो मुख्य मुख्य वो है, जैसे एक तत्र जाता है मुख्य हो गया, एक 53 पर मुख्य है तत्र भव, है ये मुख्य मुख्य कहलाते हैं। शेष से पहले अर्थ बता दिए हैं तभी तो शेष कहेंगे इनको आगे आने वाले अर्थों को। अगर पहले कुछ ना बताते हैं कि खाना अभी खाने को दिया नहीं है और कहा कि भाई अब जो शेष रह गया वो आप खा लो, और पहले से कुछ खाना था ही ना, किसी ने खाया ना कुछ नहीं, तो शेष तब बोलते हैं जब पीछे कुछ कह चुके होते हैं, तो पीछे अर्थ आ गए तस्य अपत्यम इत्यादि भव्य आ गए, उनके अतिरिक्त अब सारे शेष हैं ये। तो ये जो अर्थ प्रारंभ होंगे ये तत्र जाता से प्रारंभ होंगे। अब प्रश्न यह है कि तत्र जाता से पहले पहले तक 24 संख्या तक, तीसरे पाद के 24 संख्या तक जितने सूत्र हैं, ये इन आगे आने वाले सारे अर्थों में प्रत्यय करते हैं। और तत्र जाता से जब प्रारंभ होगा ये, अब एक एक अर्थ में चलेगा इनका कार्य। समझ में आ गया नहीं? शेषे सूत्र से यानी कि राष्ट्रावार पाराधकौ सूत्र से लेकर के और ये विभाषा पूर्वाणा पराणाभ्याम सूत्र तक क्या होगा, ये सारे सूत्र सारे कितने अर्थों में प्रत्यय करेंगे, सभी अर्थों में जो भी आगे आ रहे हैं, जहां तक शेषे का अधिकार जा रहा है वहां तक, चाहे तत्र जातः तस्येदम तत्र भवः सारे आ गए। इन्हीं तीन को पकड़ लो पहले, तत्र जातः तत्र भवः और तस्येदम। तो अद्यतनम का क्या अर्थ हो सकता है, तत्र जातः आज के दिन कोई पैदा हुआ, तस्य इदम आज के दिन का है कोई वस्तु है, तत्र भवः आज के दिन होने वाला, ये सारे अर्थ निकल आएंगे इससे। ठीक है, अब हमने ये सूत्र लगाना चाह रहे हैं ये सायम चरम, ये अर्थ प्रारंभ होने के बाद का सूत्र है या अर्थ प्रारंभ होने से पहले का सूत्र है, तो सारे अर्थों में करेगा ये। और इन सारे अर्थों को जब भी हम सूत्रों का अर्थ करते हैं तो क्या बोलते हैं, शैशिकेशु अर्थेशु प्रत्यय भवति। इनके राष्ट्रावार सूत्र से लेकर के और विभाषा पूर्वाणा सूत्र तक जब भी इनका अर्थ करेंगे सूत्रों का, तो सब जगह लिखा मिलेगा आपको शैशिकेशु अर्थेशु, शैशिक अर्थों में प्रत्यय होते हैं। और तत्र जाते से प्रारंभ करेंगे जब, जैसे अगला ही सूत्र आ रहा है प्रावृषष्ठक, ये क्या अर्थ बनेगा इसका कि प्रावृष प्रातिपदिकात सप्तम यंतात, सप्तमी है ना तत्र, सप्तम यंतात प्रावृष प्रातिपदिकात हाँ जातः इत्यस्मिन अर्थे। अब शेष शैशिकेशु अर्थेशु नहीं बोल सकते, अब एक एक अर्थ चलेगा, यानी कि जितना अधिकार सायम चरम इत्यादि सूत्र पीछे निकल गए इनको मिला है प्रत्यय करने के, जितने अर्थ मिल गए हैं वो अब एक एक मिलेगा आगे वाले आलो सबको। यानी कि प्रावृष ऋतु में, वर्षा ऋतु में जो उत्पन्न हुआ है उसे कहेंगे, तो ये उससे ठप प्रत्यय करेंगे प्रावृष ठप प्रावृषिक। लेकिन तस्य इदम अर्थ में नहीं कर सकते, तत्र भवः अर्थ में नहीं कर सकते, लेकिन इससे पीछे के सूत्रों में सभी अर्थों में चलेगा। समझ आ गया? तो अब इसको पकड़ो जल्दी से, समय हो रहा है कि अद्य शब्द से सायम चिरम प्राणे प्रगे अव्ययेभ्यः, सायम शब्द से, चिरम शब्द से, प्राणे शब्द से, प्रगे शब्द से और अव्ययों से, ट्यू ट्यूलौ ट्यू और ट्यूल, ट्यू और ट्यूल ये दो प्रत्यय होते हैं, केवल अनुबंध का अंतर है लकार का, और दोनों का क्या बचेगा यू, और तुट च तुट आगम भी, ये दोनों का आगम का भी काम इसी ने अपने हाथ में ले लिया, ये प्रत्यय भी करता है साथ में आगम भी करता है, तो ये पूरा अपना काम कर देगा, इन्हें तन बना करके देगा आपको ये, क्योंकि यू बचेगा, यू को अन करना ही है, और तुट आगम भी हुआ है किसको, अंग को या प्रत्यय को? प्रत्यय को हुआ है तो प्रत्यय के आदि में आएगा, अंग को होता तो अंग के आदि में आता, क्योंकि तुट कैसा है? टित आद्यंत टकित, तो यू से पहले तुट यानी कि तकार, तो तकार और यू को अन कर देते हैं तो क्या बन जाता है? तन। तो इस तरह से इन प्रातिपदिकों से सायम चरम आदि और अव्यय सारे ले लिए, इनसे शैशिकेशु अर्थेशु शेष अर्थों में ट्यू और ट्युल ये दो प्रत्यय होते हैं, साथ में तुडागम होता है। तो हो गया अद्य तुट और ट्यू का यू, तुट का तकार बचेगा, और युवर नाकव सूत्र से अंग संज्ञा करके यू को हो गया अन, तो अद्य और तन। अब यहां जो अद्यतन बना है ये ट्यू और ट्यूल प्रत्यय, ये तो इनका नाम तद्धित था लेकिन अन का नाम तद्धित नहीं है, और अन का नाम तद्धित नहीं है तो ये जो अद्यतन शब्द है ये तद्धितांत भी नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब क्या रह गया इसमें? अन तद्धित नहीं है, ट्यू था तद्धित, तो ये पूरा शब्द अद्यतन ये तद्धितांत नहीं कहलाएगा, और नहीं कहलाएगा तो इसको प्रातिपदिक नहीं कह सकते, तो कैसे बनेगा फिर अद्यतनम? ये सू लाई नहीं पाएंगे फिर आप। तो इस सूत्र ने तद्धित का आदेश तद्धित के समान कर दिया, यानी कि यू को जो अन हुआ है तो यू तद्धित था, अन तद्धित नहीं है, इसने कर दिया आदेश स्थानीवत, अन भी हो गया तद्धित और अब हो गया ये तद्धितांत, उससे प्रातिपदिक, उसके बाद सुप्रत्यय आएगा नपुंसक लिंग में, सु को अम हो जाएगा, अद्यतनम आज की कोई वस्तु, बस ये हो गया तद्धित का आदेश तद्धित के समान। आगे फिर देखेंगे प्रणोध्वनि। ओ